بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Üç asas dersinden, yani usulü felâfe dersinden Malik Rahimahullah'ın şu koydaki sözüge kelgen edik. İlim hakkıda Malik Rahimahullah eylediler ki وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللّٰهِ İlimini Malik Rahimahullah Allah'ını tanıştır, tefsirleyin. Alloh bizimiz Alloh subhanahu va taolo tanho ibodat etishlikka haqli deb bilishligi har bir musulmon erkak va ayolga bu vojib va rukundir. Undan o'zga hech bir narsaga ibodat qilib bo'lmaydi. Har qanday ibodat Allohdan, Rabbimizdan o'zgaga sarf qilinsa, u ibodat botil va bekordir. Yana shundek har bir musulmon shunday deb e'tiqod qilishligi, shunday iymon keltirishligi kerakki, Rabbimiz Alloh taoloning eng go'zal ismlari va eng oliy sifatlari bor. Bu ismlar va sifatlar uning kitobida va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarida, sahih sunnatlarda kelgan uning ismlari va sifatlariga e'tiqod qilib mana shu narsalarni bilishligi vojibdir. Qaysi bir inson Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy tanisa va uni haqiqiy suratda qadrlasa va uning farzlarini o'z o'rniga qo'yib bajarsa va uning vojibotlarini ado etsa va hamda buyurgan farmonlarini bajarsa va qaytargan narsalardan qaytsa va Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo halol qilgan narsalarni halol deb e'tiqod qilsa va hamda harom qilgan narsalarni harom deb e'tiqod qilsa, mana shu qilayotgan amallarida hamisha Rabbimiz Alloh taolodan umidvor bo'lib yursa va uning uqubatidan va jazolaridan hayoti davomida qo'rqib yursa, u haqiqiy musulmondir. Bunday insonni Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo gunohlarini kechiradi va bunday insonga ulug' ajrlarni ato etadi. Muallif rahimahulloh aytadilarki va ma'rifatu nabiyhi, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tanish, tanimoqlik. Ya'ni ilm deganda birinchi Alloh taoloni tanish dedik, buni aytdik. Ikkinchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tanish, bu ilm. Ya'ni har birimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tanimog'imiz vojib rukundir. U zot Muhammad Abdullohning o'g'illari, Abdulloh esa Abdulmuttalibni, u kishi Banu Hoshimdan va hamda Qurayshdan va Makkada tug'ilganlar, makkaliklar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tanish shunday suratda bizlarga, ya'ni butun vujudimizda bo'lish kerakki, u kishi olib kelgan narsalarning barchasini biz qabul qiladigan darajada bizning ma'rifatimiz, bizning tanishimiz bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shunday suratda taniylikki, u kishi olib kelgan narsalarni har birini bizni qabul qiladigan qilamiz. Biron bir so'zlarni, biron bir ishoralarni, biron bir harakatlarni biz tamoman biz qalbimizda hech qanday nima bo'lmasdan qabul qiladigan bo'lamiz. U kishi olib kelgan haqni mana shunday bizning ma'rifatimiz qabul qiladigan qilib qo'yishligi lozim. U kishi xabar bergan har bir xabarni biz tasdiqlaydigan bo'lib qolishimiz kerak. Shunday ma'rifatga ega bo'lishimiz kerak. U hamda u kishi buyurgan har bir farmonni biz o'z o'rnida bajaradigan suratda u kishini bilishimiz kerak. Qanday ulug' zot ekanligini biz mana shunday suratda bilishimiz lozim. Va u kishi qaytargan narsalarni har biridan biz uzoq bo'lishligimiz, yaqin yo'lamasligimiz lozim. Mana shunday suratda bizda ma'rifatimiz bo'lish kerak. Va u kishi olib kelgan shariatni biz butun hayotimizga hokim, hukmron qilib qo'yadigan darajada biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tanishligimiz lozim. Alloh taolo aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Yo'q, Rabbingizga qasamki, ular o'z oralaridagi bo'ladigan har bir narsada, har qanday tortishuv, nizoli narsa chiqsa, o'sha ishlarda, o'sha mavzularda, o'sha masalalarda sizni hakam, qozi, sizni hokim qilmagunlaricha, keyin siz hukm chiqargan narsalarda ularning qalblarida hech qanday torlik, tanglik bo'lmagunicha, ular topmagunlaricha, to'la to'kis ular taslim bo'lmagunlaricha hech qachon mu'min bo'lmaydi." Demak, har bir masalada, har bir hayotimizda o'tadigan masalada albatta biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hakam qilmoqimiz lozim. Har bir masalada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotlarida qanday hukm qilganlar, qanday amal qilganlar Qur'onda, umuman qalbimizda hech qanday torlik bo'lmasligi lozim. Tamoman vujudimizni topshirishligimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin ila qadallohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri." Alloh taolo aytadi: "Alloh va uning payg'ambari biron bir ishga hukm qilar ekan, biron bir mu'min erkak va ayol uchun o'zlarida ixtiyor qolmaydi. Bizga bu yoqdi yoki menga bunisi yoqadi, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bizda ixtiyor bo'lmaydi. Modomiki Qur'onda bir hukm kelgan ekan, yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotlarida bir narsa aytilgan ekan, qilishlik farz yoki harom bo'lsa, albatta shunga muvofiq hayot kechirishligimiz lozim bo'ladi. O'zimizda ixtiyor yo'q. Bu mani ishim, mani xohishim degan narsa yo'q. Butun vujudimiz bilan biz shariatga o'zimizni topshirishligimiz vojib. Bu inshaalloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tanishlik 3-chi faslda inshaalloh batafsil keladi. Bundan keyin muallif rahimahulloh aytadilarki: "Va ma'rifatu dinil islom bil adilla." Ya'ni islom dinini dalillari bilan tanish. Ya'ni islom bu umumiy ma'noda shundayki, Alloh taologa u nimani shariat qilib bergan bo'lsa, shu bilan ibodat qilish, bu umumiy ma'noda islom degan nomni ifoda. Bu Alloh taolo butun payg'ambarlarni yuborganidan boshlab qiyomatgacha Alloh taolo tushirgan shariatga muvofiq ibodat qilish, bu nima ekan? Islom ekan, umumiy ma'no. Alloh taolo juda ham ko'p oyatlarda buni zikr qilgan. Bu oyatlarni hammasi shuni ifodalaydiki, o'tgan shariatlar Nuh alayhissalomdan boshlab to payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamgacha barcha payg'ambarlar Alloh taologa musulmon bo'lib, islom dinida bo'ldi. Bu Alloh taologa tanho ibodat qilish va unga biron bir narsani shirik keltirmaslik, bu nima ekan? Bu islom umumiy ma'nosi. Bu shunday tafsir qilinadiki, Alloh taologa tavhid bilan taslim bo'lish va unga to'at ibodat etish bilan bo'yin sinish va hamda shirk va mushriklardan tamoman bezor bo'lish, mana shu hamma payg'ambarlarni bu dinlari islom mana shunday bo'lgan. Bu umuman olganda hamma payg'ambarlarni dini bo'lgan. Alloh taolo Tavrot va hamda Banu Isroil payg'ambarlari haqida shunday xabar beradi: يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. Ya'ni Allohga bo'yinsingan musulmon bo'lgan payg'ambarlar Tavrot hukmlari bilan hukm qilardilar, hukm qilgan. Ularning hammasi Allohga musulmon bo'lgan. O'sha musulmon bo'lgan payg'ambarlar Tavrot bilan hukm qilgan. Ya'ni Alloh taolo Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar to'g'risida aytadiki: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. Ey Rabbimiz, bizlarni o'zingga taslim qilgin, o'zingga musulmon qilgin, senga bo'yinsunuvchilardan musulmon, Alloh taoloning farmonlarini qiladigan, bajaradigan, bo'yinsunadigan kishi. va hamda bizning zurriyotimizdan ham xuddi shunday senga taslim bo'ladigan shunday avlodlarni, ummatlarni chiqarib bergin deb Ibrohim alayhissalom bilan o'g'illari mana shunday duo qilganlar. Alloh taolo Ibrohim alayhissalom to'g'rilarida aytadiki, "Ma kana Ibrohim yahudiyan va la nasroniyan, valakin kana hanifan muslima." Ibrohim yahudi ham bo'lgan emas, nasroniy ham bo'lgan emas. Lekin Ibrohim musulmon Rabbisiga bo'yinsinuvchi, ya'ni tamoman yo'ldan toymagan, ya'ni hanif bo'lgan edi deb Alloh taolo xabar berdi. Demak, oyatlardan shuni biz tushunib yetamizki, Alloh taoloning yerdagi va osmondagi dini bu faqat islom dini ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, bu hadis muttafaqun alayh hadis, "Nahnu ma'ashiral anbiya'i auladu 'allatin wa dinuna wahid" dedilar. Ya'ni biz payg'ambarlar jamoasi dedilar, onalari boshqa boshqa, otasi bitta bo'lgan, dinimiz bitta bo'lgan jamoatmiz. Ya'ni ularni onalari boshqa boshqa deganda, ya'ni shariatlari boshqa boshqa. Ularda ayrim narsalar halol bo'lgan, bittasida halol, bittasida harom bo'lmagan bo'lishligi mumkin. Lekin din Alloh taologa taslim bo'lish, mushriklardan bezor bo'lish, Alloh taoloning farmonlarini bajarish bu ularning dini islom bo'lgan. Onalari bitta bo'lgan, ya'ni ularning dinlari bitta bo'lgan. Demak, bu yerda payg'ambarlarning hammasini shariatini qarasak, boshqa-boshqa, lekin tavhidlari hammasiniki bitta bo'lgan. Bu tanho Alloh taologa ibodat qilish va ibodat Alloh taolo barcha bandalardan iroda qilgan, istagan, xohlagan eng ulug' so'z, kalima ibodat. Alloh taolo Musa alayhissalom to'g'risida shunday zikr qiladi. U kishi o'zlarining qavmiga shunday dedi. Va qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa alayhissalom to'g'risida Alloh taolo aytadi. Musa dedi: "Ey qavmim, agar Allohga iymon keltirar ekansiz, musulmon bo'lsangiz, uning o'zigagina tavakkul qiling" deydi. Faqat Allohga tavakkul qiling deydi. Ularning hammasi musulmon bo'lgan. Haqiqatda Allohga taslim bo'lganmisiz, iymon keltirganmisiz, bo'yinsinganmisiz, unda faqat Allohga tavakkul qiling deydi. Demak, bu oyatlardan ko'rib turibmizki, o'tgan payg'ambarlarning hammasi umumiy ma'no bilan aytganda islomda bo'lgan. Islom xususiy ma'no bilanchi, ham umumiy ma'nosi bor, ham xususiy ma'nosi bor. Xususiy ma'no bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan, u kishi yuborilgandan keyingi nima xos ma'no bilan bu islom Alloh taolo xossatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yuborgan narsa. U kishining dinlarini Alloh taolo o'tgan dinlarning hammasini xotimasi qildi. Ularni mansux qildi. U dinlarni hammasini bekor qildi. Endi faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xossatan yuborilgan dingina u kishi yuborilgandan keyin qabul bo'ladi, boshqasi qabul bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Va man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu va huwa fil akhirati min al-khasirin." Kim islom dinidan boshqa dinni istasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlardan keyin nima deyapti? Endi kim boshqa dinni istasa, u yo'lga yuradigan bo'lsa, uning dini qabul qilinmaydi unda. Oxiratda o'z yonida bo'lgan kimsalar qatorida bo'ladi. Uning dini qabul qilinmas ekan. Nimaga? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan yuborilgan din o'tgan dinlarning hammasini bekor, hammasini mansux qildi. Shuning uchun faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashgan inson musulmon deb ataladi. U kishiga qarshi chiqqan, bo'yinsinmagan inson esa u musulmon bo'lmaydi, u kofir bo'ladi. Bu İslam dini Alloh taolaning huzurida qabul bo'ladigan, Alloh rizo bo'lgan, rozi bo'lgan din İslam dini. Alloh taolo aytadi: "Innad dina indallohil Islam." Albatta din Alloh taolo rizo bo'lgan, rozi bo'lgan din bu İslam dinidir. Bu dinni Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga marhamat qilib bergan, minnat qilib bergan va hamda ummatlarga minnat qilib bergan mana shunday ulug' din. Alloh taolo aytadi: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan." Bugun sizlarga diningizni komil qildim dedi. Hech qanday kamchilik qolmadi. Yangi chiqariladigan narsalarning hammasi endi qabul qilinmaydi. Komil. Bironta noqis narsa yo'q. Dinimiz hech bir narsaga, bid'atga, bid'ati hasana bunaqa narsalarga muhtoj emas. Komil qilib berdi. Va sizlarga ne'matimni to'la to'kis qilib berdim dedi. Sizlar uchun islomni din qilib rozi bo'ldim dedi. Sizlarni diningiz islom dini deyapti Alloh taolo. Bu oyat shuni ifodalaydiki, deki Alloh taolo mana shu ummatga islom dinini din qilib rozi bo'ldi. Bu xususiy ma'no bilan islom dini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan din. Faqat shu umumiy din aytdik, o'tgan payg'ambarlarga yuborilgan din. Xususiy bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu yuborilgan dindir. Muallif rahimahulloh aytadilarki, bil adilla, dalillar bilan islom dinini tanish dedilar. Bu yerda muallif rahimahulloh bir narsaga ishora qilyaptilarki, aqida masalalari bu dalil bilan o'rganiladi. Har bir masalani biz dalili bilan o'rganmog'imiz kerak. Taqlid bilan emas. Balonchi dedi, domla bunaqa dedi. Naqa narsa emas, bu aqida masalasi. Allohni tanish, payg'ambarini tanish, dinini, islom dinini tanish, bu aqidaviy masalalar dalil bilan o'rganiladi. Ulamolarning so'zlari bu Qur'on va sunnatda kelgan narsalarni batafsil qilib, sharhlab, tushuntirib beradi. O'zi hujjat emas. Bir narsaga suyanib turib aytgan bo'lsa, o'sha hujjat bo'ladi. Oyatga qarab yoki ommiy odam masalan tushunmaydigan bo'lsa, bo'ladi, bo'lmaydi bir narsaga suyanib turib aytgan bo'lsa, u demak, u tavshirlashtirib beryapti. Falonchi aytdi degan narsa u hujjat emas. Modomiki dalili bo'lmasa, biz uchun dalil Qur'on, sunnat, ijmo, qiyos asosiy narsa. Bu aqida masalalarida esa bu Qur'on, sunnat ulamolarning so'zlari alohida o'zi hech qachon dalil bo'lmaydi. Illo Qur'onga tafsir bo'lib keladi. Agar bir sahobiyning so'zi Qur'onga yoki sunnatga to'g'ri kelmasa-chi, gapini olmaymiz. Modomiki sahobiy shunday ekan, endi o'ylang, Imom Abu Hanifa ismi boshqa imomlar, ularning so'zlari alohida dalil emas. Ular mujtahidlar, Qur'on va sunnatni tushunib, o'shandan ijtihod qilib, o'shanda qiyos qilib hujjat chiqarib berishdi. Bo'ladi degan yoki bo'lmaydi degan. Lekin alohida uni so'zi hech qachon dalil bo'lmaydi. Bir narsani hech qanday narsaga suyanmasdan olim odam halol desa yoki harom desa uni dalil emas. Shuning uchun doimo dalilga asosan gapirilgan gap olinadi. Olim odam Alloh asarisini adashmaydimi? Adashadi. Shuning uchun doimo bizda Alloh taolo himoya qilgan, saqlagan Qur'on bor. Himoya qilgan sunnat bor. Alloh taolo o'zi hifz qilishlikni o'zi kafolatiga olgan. Olimlar agar tobutlarni ostida bizga bunga qarshilarni hammasi boshqa gapirsa, baribir sen dalilda turasan. Chunki birinchi sen dalilni asos qilib olgan. Lekin bir narsani e'tiqod qilib olsa-chi, u chatoq emas. Unga 1000 ta odam fatvo bersa ham, qidirib, oxiri o'ziga yoqadigan narsa. Bir esimda bir akamiz bor edi, birodarimiz, ilmli odam. U kishi bir odamga bo'lmaydi deb fatvo berdi. Bir masala to'g'risida. O'sha odam bu fatvoni eshitgandan keyin 3 oymi, 4 oydan keyin aylanib, mana men hali aytgan haligi masalamga hujjatni topdim, falonchi odam menga ruxsat berdi. Uni maqsadi dalil emas, haqqa yerga shimas, maqsadi ruxsat olish. Shuning uchun bu e'tiqodiy masalada birinchi nima qilish kerak? Albatta dalil keltirish kerak. Dalilga suyanish kerak. Qur'on, sunnat dalilga suyanish kerak. Undan keyin e'tiqod qilish kerak. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahulloh aytadilarki, "Fal usulu la yajuzu taqlidu fiha bil ijma'" deydi. Ya'ni usul masalalarda, e'tiqod masalalarida Alloh va rasuli va dinni tanish masalalarida taqlid qilsa bo'lmaydi deydilar. Bu ulamolarning ijmosidir. Inshaalloh bu to'g'risida qanaqa nimalar o'tamiz. Endi taqlid degan narsa nima? Taqlid degan narsa so'zi hujjat bo'lmagan odamga ergashishdir. Masalan, palonchi olim bir gapni gapirdi. Uni so'zi hujjat bo'ladimi? Hujjat bo'lmaydi. O'shanga ergashsangiz, lekin o'zi hujjat bo'lmaydi. Lekin palonchi odamga u hujjatga ergashganligi uchun siz ergashyapsiz. Ya'ni siz taqlid qilyapsiz. O'zingiz Qur'ondan mana bu bo'lar ekan, mana bu farz ekan, mana bu vojib ekan deb qidirib yoki hadisdan usullarga solishtirib, boshqa nimalarga solib, o'zingiz hujjat chiqarib olmadingiz. Bir odam sizga mana bu narsa bo'ladi, yo mana bu narsa farz, yo mana bu narsa vojib, yo mana bu narsa sunnat deb aytadigan bo'lsa, nima qilasiz? O'shanda u odamni o'zini gapi hujjat emas, lekin u daliliga asosan sizga aytdi shu narsa. O'zini gapi hujjat emas. O'zini gapi hujjat bo'lmagan odamga ergashish nima bo'ladi? Bu taqlid bo'ladi. Shu bilan masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik bu taqlid emas. Bu kishi hujjat. Tushundinglarmi? Lekin masalan sahoba alohida gapiradigan bo'lsa, unday qarasangiz sahoba xato qiladi, xato qilishi mumkin. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma'sum. O'sha uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari yerda hujjat, amallari hujjat. Bu taqlid emas, chunki siz hujjatga ergashyapsiz. Shundek ijmo ahlilari, ulamolar ijmo qilishgan masalalar bor. Ijmoga suyanyapsiz, sahobalar ijmolari. Masalan, hammalari tarik solatni namoz o'qmaydigan odamni ijmo qilganlar, kofir degan. Keyin ixtilof paydo bo'ldi. Ularning ijmosini olishlik bu taqlid emas, chunki ijmo o'zi alohida hujjat. Abu Umar ibn Abd al-Barr va boshqalar aytishadiki, ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-'ilm va anna ma'rifata al-haqqi bi dalilihi. Ya'ni ulamolar ijmo qilib aytishganki, taqlid qiluvchi odam ahli ilm qatoriga kirmaydi. Taqlid qiluvchi odam ahli ilm emas, olim emas. Ya'ni shunday ijmo qilishganki, haqni bilishlik bu dalil. Siz mana bu narsa haq deya olasiz, dalil bunda. Dalil bo'lmasa siz haq deya olmaysiz. Illa bir joyda masalan eshitgan bo'lsangiz, yo'lini bo'lsa, bu haq deysiz. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, bu Abu Umar, ya'ni Ibn Abdul Barr aytganlardek dedilar. Fa inna an-nasa la yahtalifuna fi anna al-'ilma huwa al-ma'rifatu al-hasilatu 'an dalil. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Ya'ni aytadilarki, Abu Umar Ibn Abdul Barrning gaplari to'g'ri dedilar. Xuddi shunaqa. Odamlar ixtilof qilishmagan. Ilm degani bu albatta dalilga asosan, dalildan kelib chiqqan, dalildan hosil bo'lgan bilim. Dalildan kelib bir narsani ha yo'q yo'qligini bildingiz. Farz yoki vojibligini yoki haromligini yoki boshqaligini dalilga asosan bildingiz. Bu ilm deydilar Ibn Qayyim. Ammo dalilsizchi, dalil bo'lmasa bu taqlid bo'ladi. Taqlid deb aytdik. Taqlid bu so'zi hujjat bo'lmagan odamga ergashish. Mana so'zi hujjat emas. Fasoning so'zi hujjat emas. Bir narsaga qarab turib aytiladigan bo'lsa, o'sha hujjat bu yerda Qur'on, hujjat bu yerda nima? Sunnat, hujjat bu yerda ijmo. Shunday ekan endi masalan bu masalada, ya'ni bu yerda Alloh taoloni tanish to'g'risida gapirdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanish to'g'risida gapirdik. Islom dinini tanish to'g'risida gapirdik. Umuman olganda, masalan aqida masalalarida, aqida ilmi to'g'risida taqlid qilsa bo'ladimi? Yo'q. Bu masala bor. Ertaga inshaalloh davom ettiramiz. Taqlid qilsa bo'ladimi aqida masalasida yoki yo'qmi, inshaalloh ertaga buni aytamiz. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohu va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.